السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 614 بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے جب بھی کھانا پکایا کریں تو کوشش یہ کیا کریں کہ باوضو کھانا پکائیں اگر وضو رکھنے میں مشکل ہو تو کم از کم زبان سے سبحان اللہ پڑھ لیا کریں الحمدللہ پڑھ لیا کریں اللہ اکبر پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں یہ ورد ان الفاظ کا تو ہر عورت ہر حال میں کر سکتی ہے جسم پاک ہو پھر بھی کر سکتی ہے نہیں پاک ہے پھر بھی ان کو پڑھ سکتی ہے فقط قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا باقی اس قسم کے اذکار زبان سے کیے جا سکتے ہیں تو کھانا پکاتے ہوئے اگر آپ اللہ کا ذکر کرے گی سبحان اللہ اس کی برکتیں ہوں گی اور اگر پاکی کے ایام ہیں اور آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو پڑھ لیجئے تاکہ قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے کھانے میں آ جائیں یہ صحابیات کا عمل رہا ہے ایک صحابیہ تنور پر روٹیاں لگوائیں جب پک کر تیار ہو گئیں تو فرمانے لگی لے بہن میرا تو کھانا بھی تیار ہو گیا اور میرے تین پاری کی تلاوت بھی مکمل ہو گئی معلوم ہوا جتنی دیر میں یہ روٹیاں لگاتی تھی یہ زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی تھی تو یہ صحابیات کی سنت اور ان کی عادت رہی ہے آپ بھی اس کو ادا کریں کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے ایک جگہ پر جانا ہوا تو وہ جہاں کھانا پکایا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ میری بیوی نے ذکر کرتے کرتے یہ کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہے اور درود شریف پڑھتے پڑھتے یہ کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ کسی زمانے میں عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں اور جو سلف صالحین گزرے ہیں ان کے دور میں خواتین جب قرآن پڑھ کر کھانا پکایا کرتی تھی باوضو کھانا پکایا کرتی تھی سبحان اللہ پڑھ کر کھانا پکایا کرتی تھی تو اس وقت میں اگر یہ کھانا کسی یہودی کے پیٹ میں بھی چلا جاتا تھا اللہ اس کو بھی ہدایت دیتا تھا کم سے کم سبحان اللہ و بحمدہ آج میرے ساتھ پڑھ لیجئے اتنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں اٹھتے بیٹھتے اگر یہ دو کلمے خواتین پڑھ لیا کریں تو پھر کھانے کے اندر ذکر کا نور آوے گا اس کھانے میں قرآن کا نور آوے گا اب بچے اس کو کھائیں گے شوہر کھائے گا بہن کھائے گی بہو کھائے گی بیٹی کھائے گی یہ نور ان کے دل میں بھی داخل ہوگا اس زمانے میں بھی کئی عورتیں ایسی ہیں الحمدللہ کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلی اور راستے میں 10 پارے پڑھ لیا الحمدللہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلی راستے میں باب 6 پارے پڑھ لیے اس زمانے بھی ایسی دیندار عورتیں موجود ہیں یہ ذہن بنائیے آپ کا یہ نہیں کہ کھانا پکا رہی ہیں اور گانا گا رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں اور گنگنا رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں اور دنیا کی باتیں کر رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں ٹی وی بھی دیکھ رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں گناہ کا کام بھی کر رہی ہیں تو جو کھانا گناہ پکاتے جو کھانا گناہ کرتے کرتے تیار کیا جاتا ہے وہ کھانا جب پیٹ میں جائے گا تو ظلمت ہی ظلمت پیدا ہوگی پھر نماز کی توفیق نہیں ہوگی پھر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی پھر جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق نہیں ہوگی توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس لیے اپنے پیٹ میں کھانا حلال ڈالا کریں اور ذکر والا کھانا اپنے پیٹ میں ڈالا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین